राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 11 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम बताया था कि अपने अनुभव का जो आदर करता है वही शास्त्रों का, संतों का, गुरुजनों का आदर करेगा। जो अपने अनुभव का आदर नहीं करता है वो न भगवान का आदर करेगा, न गुरु का, न संत महात्माओं का। अपना जो अनुभव है खास, उसका आदर करना है खास, खास बात है। अपना अनुभव क्या है कि अपने जो अनुभव की बात है उससे विरुद्ध बात अपने ये है कि हम जी रहे हैं। और अनुभव किसो गहरी रीति से विचार कर अनुभव तो जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। मरना किसो कहते हैं, मीनिंग प्राण त्यागे, प्राण निकल जाए उसको मरना कहते हैं, प्राण त्यागे। तो जब से जन्म हुआ गर्भ में आया तब से जो हमारी जितनी उम्र है वो उम्र घट रही है ना। जिस दिन प्राण त्याग होंगे, मरेंगे, वो दिन नजीक आ रहा है ना। बालक 1 वर्ष का हो गया तो जीने में 1 वर्ष कम हो गया ना। 50 वर्ष का वो जीने वाला है और 1 वर्ष जी गया तो 50 वर्ष कहाँ रहे, 49 वर्ष रहे ना। ये एक बात है, इसको अगर ठीक आदर दिया जाए, इसको महत्ता दी जाए, सच्ची बात है ऐसी मान ली जाए तो एक बहुत बड़ा प्रकाश मिलेगा। जैसे सत्संग से कई बात का प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, एक होश आता है, एक प्रकाश मिलता है। इसी तरह से इसका आदर करने से एक प्रकाश मिलता है। क्या कि ये शरीर और संसार अपना नहीं है, अपने साथी नहीं है। ये जो अंधकार है ये कि हमारा साथी है, ये हमारा हर मकान, हमारा हर कुटुम्ब, हमारा ये हमारे साथी, ये अंधेरा। और ये हमारे साथी नहीं है, ये है प्रकाश। इनको साथी मान लेना है, उल्टा ज्ञान है ये। तो हमारे साथी कैसे तो बिछुड़ रहे हैं ना। जब शरीर भी बिछुड़ रहा है तो कुटुंब साथ रह रहा है क्या, धन घर साथ में रहते हैं, वे सबके सब हमारे से दूर हो रहे हैं। ये एकदम निर्विवाद सच्ची बात है। तो ये सब हमारे से दूर हो रहे हैं, वियुक्त हो रहे हैं। यहाँ रहने का जो दिन है वो दिन घट रहे हैं निरंतर। आप हम आकर के बैठे, आप बैठे पीछे, मैं आया बैठा, उस बैठने के समय जितनी उम्र थी अब उतनी उम्र नहीं है। उम्र में से ही घटाया है ये बाहर से नहीं आया घटा, हमारे जीने का जो समय है उसमें से ही कमी हुआ है। तो कमी हरदम होता है, आप बैठते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, सोते हैं, नींद लेते हैं, कुछ भी करते हो आप, करे न करे, इसमें कभी भूल नहीं होती। जो उम्र घट रही है इसमें भूल नहीं होती। इतना बड़ा संसार देखते हैं हम, कोई मौत की भूल में बैठा हुआ 2-4-5 आदमी दिखे गए, बड़े बड़े कामों में भूल हो जाती है। अगर इसमें कभी भूल देखी कि मौत भूल गई इतना देख गया, इसमें भूल नहीं होती है। एकादश स्कंध में जब व्यक्तियों का वर्णन है तो इसमें भूल नहीं होती, काल है, काल कल यथा माम, बड़ा सावधान है। तो ये सावधान है तो इसे बहुत बल मिलता है कि हमें करने लायक काम जल्दी करना चाहिए। यहाँ रहने लायक काम तो करते हैं पर साथ में जाने लायक लेने के सारे काम कम करते ही नहीं है। ये जब प्रकाश मिल जाएगा, ये जब ज्ञान ठीक हो जाएगा, इसको हम आदर देंगे, इसको महत्ता देंगे, इसको वास्तविकता समझेंगे, तो भाई ये तो मर रहे हैं निरंतर, तो साथ में चलने वाली चीजें लेनी चाहिए। यहां रहने वाली को बटोर रहे हैं, जिसके साथ संबंध रहेगा ही नहीं, घर बनाया तो उसका संबंध नहीं रहेगा, कुटुंब है तो उसका संबंध नहीं रहेगा, रुपये कमाए तो उसका संबंध नहीं रहेगा, ये तो सब संग जा रहा है, मिट रहा है ना। जब शरीर भी साथ नहीं रहेगा तो सही क्या साथ रहेगा। उन चीजों को तो मेरा मेरा कहते हैं, सही रू तो मैं कह देते हूँ साहब, अपने साथ मिला हुआ मैं ही मान लेते हो, तो वो भी जब जा रहा है हमसे बिछुड़ रहा है, निरंतर व्यूत हो रहा है, तो किसका भरोसा है, किसको उसकी जा रहा है। तुमसे काम लेना हो उतना नहीं लो, और नहीं लोगे तो दुख पाना, सो पर तो दुख पा गई, फिर धुनी धुनी बचता है, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या, काल लगा गए कल जो गए मिथ्या धो रहे, कर्म का कि हमारे कर्म अच्छे नहीं है, बड़े भाग्यवान स्थल पाओ, ईश्वरी कृपा है विष्णु दोष देना है, तो प्रकाश ही लेना चाहिए, साथ में लेने की चीज ले लो अपने, ये एकदम सच्ची बात, इसको पकड़ लें हृदय में धारण कर लें, दिन में दो बार दस बार बीस बार याद करके पका लें इसको, तो भाई ये हमारे साथ से बिछड़ रहे हैं, ये वियुक्त हो रहे हैं, शरीर हमारे से व्यूत हो रहा है, अलग हो रहा है, हरदम अलग हो रहा है, एकदम अलग, जितना समय वो छूटने पर मैं सटर हो जाएगा, तो कहते मर गया नहीं, मर रहा था, निरंतर मर रहा है, आज मरना पूरा हो गया, छूटते छूटते सब छूट गया, और वो कहते मर गया। तो ये बात एकदम सच्ची है, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, संदेह की बात नहीं है, ये तो जा रहा है, तो इसको हम मान लें, जानी हुई बात को मान लें, ये इसको महत्व देना है, महत्व इसका आदर करना है, इसको ठीक मानना है, ठीक मान ले अभी जा रहा है, तो करने लायक काम करो, लेने लायक नाम भगवान का नाम लो, और लेने लायक क्या है, अंतःकरण के भाव शुद्ध, अंतःकरण साथ जाएगा, स्वभाव साथ जाता है, आप कहीं भी जाओ स्वभाव किसी नहीं रहे, स्वभाव साथ जाता है, तो स्वभाव में जितना सुधार हो गया उतना तो अपने को लाभ हो ही गया, स्वभाव में सुधार नहीं हुआ है उतना नुकसान हमारा नुकसान ही है, तो स्वभाव शुद्ध बढ़ाए लो, ये साथ जाएगा, ये साथ जाने वाली चीज है, दूसरों का हित करना, भगवान का नाम लेना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, जप करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, देन दुख या पूज्य जन आदरणीय उनकी सेवा करना, ये लेने की चीजें हैं, जो हमारे पूज्य है माता पिता गुरुजन उनकी आदर सेवा करना, और अभावग्रस्त है जिनके पास बेचारो अन्न नहीं वस्त्र नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, बीमार है, अंग भंग है, उनकी सेवा करना, ये खास चीज है। एक सेवा, एक नाम जप, भगवान को याद करना। तो ये काम जितना कर लोगे उतनी पास पूंजी हो गई, स्वभाव जितना शुद्ध बन गया वो असली हमारे लाभ है। रुपया इकट्ठा कर लेगा हमें लाभ हो गया, ये तो बहम है, धोखा है। अपने लाभ क्या हुआ? 10-20 हजार 50 हजार ज्यादा छोड़कर मरो तो क्या, कम छोड़कर मरो क्या फर्क पड़ता है? अपना तो संबंध है नहीं। खाद हो सोई उभर दीनो सोई साथ, जसवत धड़ पौडानिया माल बिड़ने हाथ, वो सब बजाना दी। तो अपना क्या रहा? अपना तो कुछ नहीं। इस वजह से ये सावधान हो जाए कि ये असली काम करना है, वो करना है अपने को। ये तो जा रहा है, निरंतर जा रहा है, निरंतर। इस वास्ते काम ले लो। जैसे पानी की कला आती है टोटी आती है कि भाई ये तो 8-10 बजे तक है, तो 10 बजे तक लेना उसे पानी ले लो। अब भी चल जाएंगे पैसे नहीं कर दो तो बंद हो जाए, फिर क्या करोगे? पैसे बंद होने वाले, ये तो होता ही बंद देखते हैं, बहुत सामने देखते हैं। अरे इसमें बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमारे से बड़े भी मर गए, समान अवस्था में मर गए, और पीछे पैदा होने वाले भी मर गए। ये तीनों बातें आप हमने सब देखी है, तो बीच में मुफ्त में बैठे हो आप। मौत घी की चारों तरफ भी मुफ्त में बैठे बिल्कुल, कितना दिन है इसका पता नहीं है, पर खाली बैठे खाली भी। एक जैसे कोई भूल हो उनकी मज्जू है, छोटे भी गए बूढ़े बड़े भी गए समान भी गए। मैं तो देखता हूँ बूढ़े चले गए, हमारे साथ पढ़ने वाले चले गए, खेलने वाले पढ़ने वाले भी चले गए। कोई याद हो नहीं, कोई कहीं होगा, कोई एक दो कहीं मिलेगा तो मिलेगा, सब गए। तो फिर हमारे जाने बारी आ गई कि नहीं? हमारे जो छोटे छोटे चले गए, आपकी गोदी में खेलने वाले बाहर चले गए। तो फिर अपना जीना कहाँ है? हम तो बस कितना जीना है, चारों तरफ से गिर गए। जैसे कोई बाढ़ आ जाए और बीच में कोई छोटी सी जमीन रह जाए, टापू रह जाए छोटा, अरे बाढ़ आ रहा है वो गिर रही धार गिर रहा है, तो कितनी देर लगी यहाँ तक आ जा गए, वृक्ष रहा सब गिर रहा है जमीन। पड़ोसी में हो गई सुहापन में जान, पड़ोसी में हुई वो अपने में होने वाली है, हो रही है, सब जा रहे हैं। भारी आपो आपने चले प्यारे मित्र, कि तेरी बारी रहे यार नैड़ी आवे नित, तेरे जाने के बाद नैड़ी आवे नित, नित नजीक आ रही, जाने का वक्त नित्य निरंतर नजीक आ रहा है। आया पूरा चल दिया, कोई नियम नहीं कितना वर्ष जिएगा जिएगा, और मरने का भाई अमुक बार तक जिए, कोई बार कोई ठिकाना नहीं है। 12 महीना खुले हैं, 30 दिन खुले हैं, 24 घंटा खुली है, 60 मिनट खुले, सब खुले, मरने के लिए बिल्कुल खुले हैं। ऐसा भरोसा नहीं कि अब इतना मिनट आ गया अभी नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है। हर समय और उस निश्चिंत बैठे हैं, और करने लायक काम कब करेंगे इसमें कुछ होश ही नहीं है। तो सोचना चाहिए ना, जा रहा है सही तो फिर कब करोगे? आज कहे मैं काल करूं, काल कहे मेरे काल, आज काल के बीच मेरे अवसर जैसी चाल, आज कल आज करते करते मुश्किल जाएगा। तो काल करे सो आज कर, आग दे सो अब, पल में प्रलय होगा फिर करेगा कब? एकदम पट प्रलय उठेगा, ये धोखड़ी बंद हो जाए क्या मिस जाएगी, फिर तो उठाओ उठाओ उठाओ हो जाएगा। तो ये एकदम प्रत्यक्ष बात है, पक्की बात है कि जा रहा है समय, जा रहा है समय। तो लौट कर आ जाता है, 7-12 के पास पीछे बार आ जाता है, तिथि के बाद में तिथि आ जाती है, महीने के बाद महीना आ जाता है, वर्ष के बाद वर्ष आ जाता है। पर शरीर तो जाता ही जाता है, आता है ही नहीं। जिसके भरोसे बल पर बैठे हो वो तो जा ही रहा है, कभी आता नहीं, ठहरता नहीं। थोड़ा ठहर जाए, थोड़ी देर विश्राम करे, ना विश्राम है ही, निरंतर जा रहा है, हरदम जा रहा है। गंगा जी का प्रवाह जाता हो समुद्र में, जो सब संसार मौत में जा रहा है, ये मकान ये चीज है सब, ये पृथ्वी पर्वत समुद्र तारा नक्षत्र सूर्य चंद्र सब के सब जा रहे हैं। ये मृत्यु लोग है, मरने वाले लोग सब मरने ही मरने वाले रहते हैं, यहाँ कोई रहने वाला नहीं रहता है, सब जाने वाले हैं। अभी इतने आप आए हैं, सब जाने वाले आए हैं बाहर से, कोई रहने वाला है जाने वाले हैं। अरे संसार में सब जाने वाले हैं, तो अपने निश्चिंत कैसे बैठे हैं? उस जाने वाले में हमें, हम कोई रहने वाला है। धूल नम यते न पते न मृत्यु यावत, जल्दी अपना काम बनाओ, जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक। निश्रेष आय विषय सर्वदशात, कल्याण सर्वतः नहीं मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है, विषय तो सब जगह मिल जाए। कीट पतंग पशु पक्षी हो जाओ, कहीं वही खाने खालते मोदते नित्यम, सुनकर सुकर कर, कुत्ता है गधा है सुअर है, ये खाने पीने है सोने है, ये तो सब जीव मिल जाएगा। पर मुक्ति करने का कल्याण का मौका कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा? वो और जगह नहीं है, हरे जगह नहीं है, ये मानव शरीर में ही है। और मानव शरीर भी अपने यहाँ भारतवर्ष में है। मेरे को तो बातों का ज्ञान होता है, मैंने पूछा अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी से, तो अंग्रेजी पढ़े लिखे मैंने भाई आवश्यकता क्या थी, महाराज उसको उत्तर मिला ही नहीं। अंग्रेजी भाषा में नहीं है वो चीज, अंग्रेजी भाषा में चीज नहीं है, क्या समझेंगे? अपनी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, मांग क्या है, इच्छा क्या है, कामना क्या है, तो शरीर को लेकर जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर जो आवश्यकता है वो कामना है इच्छा है, और स्वयं की जो जरूरत है उसका नाम मांग है, वो आवश्यकता है। अब स्वयं उठा है ही नहीं, शरीर से ही है। अंग्रेजी पढ़े लिखा से मैंने पूछा कौन सा अगर शब्द बताओ, अगर शब्द बताओ, कोई नहीं बता सके। आप में कोई बता दो भाई, आवश्यकता है, वांट है, डिजायर है, ऐसे शब्द है कहीं, उनमें ऐसा शब्द बताओ जैसे मैंने कहा दो है, शरीर और शरीरी। गीता के आरंभ में दिन चला है उपदेश, तो शरीर और शरीरी, एक तो शरीर एक शरीर वाला, जैसे कपड़ा और कपड़े वाला, कुर्ता और कुर्ते वाला, कोट और कोट वाला। तो वाले की जो इच्छा है, उसकी जो कामना है, उसकी जो आवश्यकता है, भूख है, वो है असली आवश्यकता। और शरीर की आवश्यकता ये तो मामूली है, ये तो आवश्यकता पूरी हो जाएगी, और इसकी पूरी के लिए तो परमात्मा की तरफ से संबंध है, प्रारब्ध है, उसके लिए प्रारब्ध नहीं है, उसके लिए प्रबंध नहीं है, भगवान ने किया हुआ, वो अपने को करना है। आपने ध्यान दिया कि नहीं, शरीर जो मिला है उसके निर्वाह के लिए तो प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, और अपने खुद के लिए वो सामग्री मिली है, शरीर आदि की सामग्री खुद के उद्धार के लिए, जो उद्धार के लिए चेष्टा करता है नहीं, यहाँ शरीर के लिए करता है, कितनी भूल है, वो कब करेंगे? तो आवश्यकता उसकी है, वो आवश्यकता की सामग्री है अपने पास, केवल उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना है, इतने से काम बनता है। बड़े सावधानी के साथ जितनी उम्र बच गई है रह गई है उसका उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करना अच्छी तरह से, जिससे फिर रोना न पड़े पश्चाताप करनी तो सो पर पावी फिर ध्वनि ध्वनि पछताए काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। मैं तो विचार करता हूँ तो आश्चर्य है, रूह मानते हैं कि एक जीव है एक रूह है वो क्या है। मुसलमानों में ईसाइयों में समझाइए वे तो है ही नहीं कुछ भी। मुसलमानों की मान्यता सुनी बड़ा आश्चर्य है कि बकरे को मारकर खा गए तो बकरे की उन्नति हो गई, क्यों बकरा पशु था मनुष्य हो गया तो वो ऊंचा बढ़ गया उसकी उन्नति हो गई। ये सिद्धांत है और हिसाब होगा क्या मत रात को तो खुदा पूछेंगे सब रात पता होगा। अब ऐसी बात है आदमी भारतवर्ष की बहुत विलक्षणता बड़ी अलौकिकता है कि जिसमें सावधान करते हैं चेत होता है होश आता है पहले की सावधानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं खूब अच्छे से। ऐसा सुंदर अवसर हम लोगों को मिला है भारतवर्ष में जन्म उसमें भी फिर सत्संग का अपने संयोग मिला है अपने सत्चर्चा करने का मिला है। अब इतना बड़ा शहर है जयपुर उसमें सत्संग 2-4-5-10-20 जगह होता होगा अपने को पता नहीं है अपने जानते नहीं है। तो इतने बड़े शहर में 20-25-30-100 जगह जगह पे तो 100 जगह भी सत्संग होता हो तो किताब होता है अपने को पता नहीं होता है नहीं होता है कम होता है ज्यादा हो 100-200 जगह हो तो भी बहुत थोड़ा और अपने को कितना मिला है कितना मिलेगा तो ज्यादा लाभ ले लेना चाहिए। अभी तो संयोग है चातुर्मास रहने का विचार जिसमें आधा समय तो चला गया आधे से ज्यादा चला गया थोड़ा रहा है ये भी जा रहा है अभी अभी बात करी उसने अब फिर उम्र तो कम हो गया हो रही है निरंतर समाप्त होने पर रहने के लिए कोई चारा नहीं है कोई सामग्री नहीं है कोई सहारा नहीं है कोई उपाय नहीं है। क्यों मर गया श्वास खत्म हो गया भाई घड़ी चाबी ही उधर जाए सब तो खत्म हो जाए सब बंद हो जाएगी उसमें चाबी और लगा दो ये तो लगानी आती नहीं चाबी घूटे ही खत्म हो रही है। इस बार से खाने लायक काम कब करोगे किस दिन के लिए छोड़ रखा है तो ये हरदम याद रहे ये सब जा रहा है ये समय जा रहा है शरीर जा रहा है साथी जा रहे हैं सामग्री जा रही है निरंतर जा रहे हैं ये इसमें बड़ी सावधानी से अपना असली काम नहीं तो फिर दुख पाना पड़ेगा सो पर तो दुख पा वही समय चूकी पुनि का पछताने का वर्षा जब कृषि सूखाने खेती सूख जाए फिर वर्षा क्या करे तो समय चूकने पर रोने से क्या होगा। अभी समय है पता नहीं है कितने महीना है कि वर्ष है कुछ क्या है कितना है कुछ पता नहीं पर जी रहे हैं अभी तो ये तो है ही तो जीना है ना जी रहे हैं जी कह रहे हैं मर रहे हैं परंतु मर रहे होते जीते हैं जी रहे हैं ना जितना बाकी समय है वो तो हमारे जीने का है वो जीने वाला खत्म हो रहा मर रहे हैं परंतु इतना समय बाकी उसमें काम करना और कर लो जल्दी फिर क्या करेंगे फिर दूसरी पश्चाताप होगा समय हाथ से निकल गया। अभी सत्संग होता है उस सत्संग में आ गए और नहीं आए तो नहीं आए समय तो निकल गया। अब कोई आज नहीं आया तो आज की बातों से तो वंचित रह गया तब फिर थोड़ी समय मिलेगा वो तो जा रहा है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।